إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات كي توفيق بروم بي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جر تي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو نيجي أندونك بروم تيري بي مدون ليرال خم خم بيغا خامتيني ني دا فا وار تي كيب كو خامني جوليت لا مو خام كو تي مو جيتالون تي خام سونو بوروم جل وعلا مانام خام يالا خام يالا تي اي تورم اك ملوكانم مانغو خاميت la nga xamni moy aq bi mu gallu sunu kaw te muy jaamu biñ ko wara jaamu mom dong mo xon mu ne fa awwalu ma yajibu ala al-'abd huwa ma'rifatu rabbihi 'azza wa jalla wa kayfa ya'buduhu mu ne li ñeuk li war ci jambi moy mu xam boromam agit naka la koy yamo mu melni kon mom dafa daldi leral yoon wi ma ngok xam sa borom mi la bind xamit naka nga koy jamo mu melni sunu bind dembu bi indi won nañ solo wu reyaayu fannu xam xam bobé namu nekké lu mag namu nekké lu reuy ndax gison nañ ni bép xam xam rek ngeeneelam ak reyaayam ma ngay delu ci la xam xam ba eumb la xam xam bay xamalé té dara gënut mag dara gënutu reuy sunu borom jalla wa ala a'zam wa akbar min kulli shay allahu akbar mango kon xam ko mom borom bi tabarak wa taala wax deug yalla moy li gëna mag li gëna reuy li gëna tedd bu ko defé nak mu melni dana bax ñu taxaw tuuti ci benn tombe bu am solo muy yoon wi ñi jaar ngir xam suñu borom ndax ñun doomu adama en tant que ay mindeef ci suñu biir ci suñu digënté amna ay yoon yo xamni ci lañuy jaar pour mëna xamanté yoon yoyu ye ca gëna siiw bokku na ci aku gis manam gisuk bët jahra tan diw nga gis ko bu boba mën nga ne ah xamna diw ndax dajé ngeen gissé mangok lolu ben la ci benen bi moy ku xam diw mom xibaare la diw boba it ci information yu wër ya nga jot mën nga ne xam nga diw à travers information yoy kon ñaar yoon yi dal ci digënté minde fi xamante ci seen biir ñaari yoon yi bokk na ci gëna siiw waaw ndax ñaari yoon yi ci lañuy sukkandiku waat tamit pour xam suñu borom wala deet bu boba ngir leral loolu andi ci ay tontu da fay laaj ñu delu wat ci ballu way bi moy alquran téré borom bi tabaaraku wa ta'ala sunu borom dafa wax mu ne awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون من خنا دويلن كي ني نيون ньо واتي تيري بي نيولن كوي جانغال ньо خنا لولو دويلن من لولو دي نيك نا تيغ ييرمدي اكو كو واري اك فاتالي نيل او نيت يو خامني دانيو گم ci tambalek ay bi sunu borom di wonene doy gi nga xamni alquran warnako doy jami benen bi muy woné mom alquran mom nek gi mu nek yermane ak ko waré ak fatali la ca topute mujjé moy le tej aya ba muy woné rapport bi nek ci ngëm ak doylo alquran nekati julit bu gëmé yalla deugantan day doylo alquran wolo alquran alquran nek delu wayam alquran nek famuy tibbe akuk njub famuy jele dinam famuy jele lepp lo xamni information la bu koy delo ci boromam wala bok lako boromam sante kon lolou lu jara bayi xel bu ko defé mën nañu laaj ñu né waw mo ndax alquran ñaari yoon yi nga xamni mom lañu gëna min ci doomu adama mëna xam dara té benn bi di gis ga wala benen bi di xabar ndax ñaari yoon yoyu alquran indi nako juñji na ci dara wala deet nga bayyi xal nak né alquran buñ ko waxé rek boyal ko sunna yonante bi daf ki daf ci dugale ndax sunu yonante alayhi salatu wassalam neena ala wa inni utitu alquran wa mithluhu ma'a man mi re joxes nañ ma alquran ak lu melni mom mu andak mom ndax sunna mom wahyu la comme alquran nim nekke wahyu sunna revelation la mango bu ko defé kon ngir tontu ñaarelu laaj bobu dañuy delu wat ci alquran buñ delo ci alquran dañu gis ne ñaari yoon yoy yep alquran évoqué na len mais nim len évoqué bokul benn bi dako évoqué ci daq benen bi mu évoqué ko ci saxal ban la alquran évoqué ci daq moy gis jahratan gisuk beut fi ci aduna gis suñu borom ci beut fi ci aduna alquran dako daq bo demé ci suratul baqara suñu borom daqalon nako banu israël suñu borom né wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sunu borom mu ne fateliku len ba ngeen ne Musa duñ la gëm lulul dañuy gis yalla jahratan mu ne deega dal len di dikkal as-sa'iqa ñeneen ñi firé ko ak safara bu bawo ci kaw dal di dal sen kaw mu ne wa antum tanzurun fek yene ngi xolé gannaaw lolu sunu borom dekkal len kon mu melni bañu sakko gis sunu borom rek am lu dal sen kaw lolou akuk dak la benen ba muy Musa alayhi salatu wa salam ci suratul a'raf qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa taran falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa Musa sakku gis sunu borom jalla wala kan moy Musa Musa dafa bok ci yonenti ñu tuddé ulul azm moy yonenti gëna mag ci ñoñu la bok sunu borom wax ak mom mu sakku nak gis sunu borom ne ko dedet do ma gis mango sunu borom diko jox firnde ne ko xolal montagne bi mango suma feño montagne bi mu dess fa ba legi ah nga am yaakar ci gis ma gis nga waye sunu borom ba mu feño montagne ba daldi tas Musa daldi daanu xam ba Musa xippé ci xam ba dafa daldi tuup jéggal sunu borom falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilayka kon nga gis fofu gisuk beut fi ci aduna dafa daq kazalika hadithu abi zar ak ñeneen ci sahaba yi ci muslim abu zar laaj yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nga yalla yonante alayhi salatu wa salam tontu ko ne ko nurun anna arahu man de leer la gis numa koy gisee kon su fekke sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam di gën ji mindeef mo gisut sunu borom fi ci kaw suuf kon wax deug yalla keneen munu ko gis kon walu bobu c'est réglé gisuk beut mom pour xam sunu borom yaakaane dang koy gis gisuk beut fi ci aduna Musa sakku nako amuko laaj nañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax amna ko mune dedet wax deug yalla xel nanguwul sunu borom ñak ko defal ñaari yonante yu bax yu tedd yoy diko defal keneen ku dul mom ku dul ñom wa banu israël ila ñom nga xam ni won duñu yonante ñom bañ ko sakko mom dañ cey jëlé ak punition kon en tant que julit na la alcorane doy bul aventuré wu di sakku wala di jema tijji buntu bobé ndax sunu borom joxé won na ci exemple ci banu israël fa akhazatkum as-sa'iqa wa antum tanzurun bañ ko sakko rek sunu borom def leena punir ci sasa ñuy gis kon buntu bobu bu ko laal manam gis sunu borom ne da ngay lijeenti gis ko ki beut kon mu dess benen buntu bi muy lan gisuk xibar bu ko defé nak xibar nak sunu borom dafa am lum ci wax lu am solo mune wala yunabbi'uka mithlu khabir mune gis nga xibar nak kulay jox al inba information ken munu la jox information bo xamni day gëna véridique day gëna djub information ki nga xamanteni ni al khabir la te mom moy mom ci bopam nga xamni aji dañ ko mpele ci lepp dara umpu ko gis nga mangok sunu borom wacce terem bi di al qur'an dadi dexeñ ci bir nak ay information yu fess del yo xamanteni ni jam yi dañ ci mëna jaar pour xam seen borom gis nga lolé sunu borom def ko ci ñaari ordre lañu tuddé al ayat al mar'iyya wal ayat al matluwa aya kimtani nga xamni des leen di gis kimtani ñi gis ak kimtani nga xamanteni ni des leen di jang moy alquran mango sunu borom nak def ci yoyay information yo xamni doyna jambi ndax lan sunu borom dane won ala awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim kon waccuk alquran ñukoy jang warna doy jambi mom alquran momé bo du soxla bour di jadd ci yoon wo xamni amna aw nit ñuko sakku won sunu borom punir leen yonantu bo xamni mi ngi bok ci ulul azm sakku nako sunu borom won ko ni lolou meunta nek fi ci aduna ki nga xamni moy ki gën ci mindeef yeb muy sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko mu ne lolou de awma ko fi ci aduna kon lolou le borom téré bi di junju fofé kazalika bok na ci ma'rifat kayfa ya'buduhu xam nan ngay jamo sa borom mangok lolé kazalika rotna ci hadith bi nga xamanteni moy hadithu muaz ci bukhari ak muslim ba sunu yonnante alayhi salatu wa salam di laaj muaz ndax xam nga akku yalla ci jami ak akku jami ci yalla kon lolou tam daf lay wonné texte sacré yi moy alquran ak sunna indi nañ xam gi nga xamni moy aju ci li war sunu digënté ak sunu borom mango bu ko defé kon dañuy tégandi fofu sunu baram inshallah ci dars yi di ñew ci katanu borom bi tabarak wa taala ak tawfiqam ñu dugg ci détail yoyé yaatal ci kem katan ñaan borom bi defal ñu tawfiq inshallah defal len ko ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.